numer poświęcony finansowym wydarzeniom. Zawsze zajęty, normalka, stała dawka stresu na co dzień, do załatwienia milion interesów. Zawsze zajęty, normalka, stała dawka stresu na co dzień, do załatwienia milion interesów. Na głowie stanął mój świat, wszystko byłoby na wspak. Nagły zajęć, brak, milion interesów. W końcu trafiłby szlak, owoce mej pracy rozsypałyby się w drobny mak. Tu przecież non-stop sprawy na gorąco, daję radę na bieżąco, a niektórzy wątpią, bo tyle różnych interesów, ale zawsze utrzymuję bonton, tak jak woda bonton. A to mnie napędza, tak jak autogaz. Każdego dnia załatwiam milion takich spraw. Ja to kocham, jak Rockers kocha swój motor. Jechać tu, jechać po to, własną gablotą. Dzień wcześniej zaczynam, kończę jeszcze później. Miasto zasypia, ja dopiero na luzie. Nie dowierzasz? Poddaj te rymy kontroli. Tomas zapracowany jak pracoholik. Jak przynęta działa na mnie wyzwanie, bo robię to co lubię z humorem jak Marcin Daniel. Mówisz daj spokój, nie łap wszystkiego wokół. Mówię daj spokój, chcę jak najdalej od plusów. Zawsze zajęty, normalka, stała dawka stresu na co dzień, do załatwienia milion interesów. Zawsze zajęty, normalka, stała dawka stresu na co dzień, do załatwienia milion interesów. Każdego pieprzonego dnia ja załatwiam interesy, oficjalne, nielegalne czy prywatne biznesy. Czasem czuć nimi przesyt, lecz to także życia motto. Nie każdy wygra 5 milionów pierdolone lotto. Oto początek dnia wyrywa z nos tego relaksu. Głowa w umywalce i ogólny mieści zastój. Co dzień taktu, wszystko to zaczynam, by wieczorem zawsze święcić swój szczęśliwy finał. Śniadanie zaliczone, a więc wsiadam w moje limo. Zadanie skąd wziąć kasy, by napełnić je benzyną. Punkt pierwszy to bukmacher, gdzie wygrana czeka spora. Niespodzianka, bo Słabeusz strzelił zwycięskiego gola. Dzięki temu pik banknotów wypełnia portfel masa. Kolejna szansa w weekend, gra angielska ekstraklasa. I już można zaliczać dalej punkt za punktem, przez szyby oglądając ludzi twarze smutne. Dziwi mnie to, ja tam lubię kręcić się codziennie. Tu załatwiam coś dla siebie, tam ktoś chce coś ode mnie. Transfer na inną dzielnicę, na dłużnika spłatę liczę. Zwrot jest, znów cash, gadka pół godziny bite. Okej, już docieram na kolejną o miejscówkę. Tam ziombal przekazuje mi wypchaną reklamówkę. Daj trzy razy stówkę i ten towar idzie na twą półkę. Płytoteka znów bogatsze o kompakty, całkiem dupne, dobrze kupne. Więc kolejny dzisiaj sukces. Jeśli pójdzie dziś tak dalej, problem gdzie tą forsę upchnę. Taki kłopot chcę mieć zawsze, bo to jasna jest zasada. Muszę skręcić najpierw forsę, by móc później ją wydawać. Zawsze zajęty, normalka, stała dawka stresu na co dzień, do załatwienia milion interesów. Zawsze zajęty, normalka, stała dawka stresu na co dzień, do załatwienia milion interesów. Zawsze zajęty, normalka, stała dawka stresu na co dzień, do załatwienia milion interesów. Zawsze zajęty, normalka, stała dawka stresu na co dzień, do załatwienia milion interesów.